Cud niskiej ceny w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 20 czerwca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli startuje kolejny unijny szczyt. Ważne, bo będą rozmowy o obsadzie kluczowych stanowisk. Na miejscu jest szef rządu, za chwilę o tym, co mówił przed wejściem na obrady. Ulicami Gniezna przeszła procesja Bożego Ciała. Poza tym w serwisie o prezydencie Chin, który jest z oficjalną dwudniową wizytą w Korei Północnej. Premier Mateusz Morawiecki jest już w Brukseli, gdzie wkrótce rozpoczyna się kolejny unijny szczyt. Liderzy wspólnoty po raz kolejny będą szukać porozumienia w sprawie wyboru kandydatów na kluczowe stanowiska w Unii Europejskiej. Szef rządu podkreślił, że będziemy popierać takie osoby, które skupiają się na kwestiach programowych istotnych dla Polski. Dyskusja dotycząca obsady stanowisk rozpoczęła się na szczycie tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Premier Morawiecki przed wejściem na obrady spodziewa się, że będą one burzliwe. Toczą się różne rozmowy. Na razie jeszcze żadne rozwiązania nie zostały przesądzone. Jesteśmy w kontakcie i z negocjatorami ze poszczególnych grup parlamentarnych, ale również z tymi, którzy ubiegają się o stanowiska dla nas. Najważniejsze jest z jednej strony to, jakie poglądy, jakie stanowiska, jakie punkty będą prezentowane przez nowych kandydatów, w szczególności przewodniczącego Komisji Europejskiej, szefa Rady Europejskiej, i od tego będziemy uzależniali nasze poparcie bądź nie. A wiodącym kandydatem Europejskiej Partii Ludowej jest Manfred Weber. Kandydatką liberałów jest unijna komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager. Środki użyte przez policję podczas zatrzymania podejrzanego o zabójstwo w Mrowinach wydają się nieproporcjonalne i mają charakter pokazowy. Tak ocenia to Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, działający pod Rzecznikiem Praw Obywatelskich. 22-latek został zatrzymany w poniedziałek. Jak napisano w komunikacie na stronie RPO, z budynku został wyprowadzony boso w samej bieliźnie i koszulce ze skutymi rękami i nogami. Funkcjonariusze stosowali chwyt obezwładniający, powodujący, że zatrzymany szedł mocno pochylony do dołu. Dodano też, że w czasie przesłuchania mężczyzna siedział na krześle i był skuty kajdankami zespolonymi, założonymi na ręce, trzymane z tyłu i nogi. Był boso, ubrany jedynie w bieliznę i koszulkę. A przypomnijmy, 22-latek przyznał się do zabójstwa 10-latki w Mrowinach na Dolnym Śląsku i trafił do tymczasowego aresztu. Policja nie podaje, jakie były jego motywy. Procesja Bożego Ciała przeszła ulicami Gniezna. W kazaniu w gnieźnieńskiej katedrze biskup pomocniczy archidiecezji Krzysztof Wędkowski przypomniał, że współczesne trudności i słabości wspólnoty chrześcijańskiej biorą się m.in. z braku szacunku dla Eucharystii. Brak szacunku dla Eucharystii u samych katolików, który wyraża się często przez unikanie spowiedzi, komunii świętej. To są właśnie te znaki słabości wspólnoty chrześcijańskiej. One później przenoszą się na zewnątrz i pojawiają się szyderstwa, obelgi i profanacje związane z Eucharystią. Procesja Bożego Ciała w Gnieźnie wyszła z katedry i zatrzymywała się przy ołtarzach na Starówce, aby zakończyć się przy kościele świętego Michała. Prezydent Chin jest z oficjalną dwudniową wizytą w Korei Północnej. Jak podają chińskie media, w Pjongjangu doszło dzisiaj do rozmów przywódców obu państw. To pierwsza wizyta prezydenta Xi Jinpinga w Korei Północnej od czasu objęcia przez niego tego urzędu w 2013 roku. Po raz ostatni prezydent Chin składał oficjalną wizytę w Korei Północnej 14 lat temu. Chiny to największy sprzymierzeniec komunistycznej Korei na arenie międzynarodowej i jednocześnie główny partner gospodarczy Pjongjangu. Chińskie władze wspierały wcześniej ONZ-owskie rezolucje nakładające na Koreę Północną sankcje po przeprowadzeniu przez ten kraj prób rakietowych i jądrowych. Od ubiegłego roku relacje polityczne Pjongjangu i Pekinu uległy intensyfikacji. Kim Jong-un kilkukrotnie odwiedzał Chiny. Oczekuje się, że głównymi tematami rozmów będzie kwestia denuklearyzacji Korei Północnej oraz kluczowe dla Pjongjangu zwiększenie pomocy gospodarczej ze strony Chin. To jednak nie będzie możliwe do czasu zniesienia sankcji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, w nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. I prawie wszędzie przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Ominą tylko Sudety. Na razie od 25 do 31 stopni. Nad ranem od 16 do 18. Jutro od 20 nad morzem do 24 na Dolnym Śląsku i 27 na Mazowszu oraz Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Wydaj płytę, będzie głośno. Radiowa Czwórka po raz trzeci organizuje konkurs dla młodych muzyków. Na

I etap pierwszy, etap trzeci na zakończenie dzisiejszego magazynku. To wszystko dlatego, że na festiwalu Tauron nowa muzyka, grupa Krautwerk. Dziś wielkie otwarcie, otwarcie także na antenie Trójki. Od 20 będziemy transmitować występ zespołu RAI w programie alternatywnym. To jest koncert otwierający tegoroczny festiwal Tauron nowa muzyka. Dziś w Trójce nie mamy piosenki dnia, jutro jak najbardziej. Michael Kiwanuka z Tomem Miszem. Bardzo letnie nagranie Money. I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream. Coś w rodzaju Best of Motown i to zarówno z lat 70. jak i 80. w tym jednym nagraniu. Michael Kiwanuka z Tomem Miszem. Kiwanuka odwiedził Wrocław przed tygodniem. Podobno dał znakomity koncert. Bardzo żałuję, że nie byłem. Kolejne nagranie trochę się kojarzy z poprzednim. Wprawdzie dziś nie gramy w Trójce płyty tygodnia, ale w magazynku możemy zrobić wyjątek. Santana. I'm Meresco. Przyznam szczerze, że to mój faworyt z płyty Africa Speaks, płyty, na której Carlos Santana wraca do miejsca, w którym, jak mówi, wszystko muzycznie się narodziło. Wolny chyba bardziej artystycznie niż pół wieku temu. Wschód kultury. Ten weekend w Rzeszowie, za tydzień Lublin i pod koniec lipca Białystok. Rozmowa o tym właśnie festiwalu. Dr Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Szczególny rok, prawda, bo jubileusz. Rzeczywiście w tym roku obchodzimy 10-lecie Partnerstwa Wschodniego i chcieliśmy jakoś specjalnie to podkreślić. To jest bardzo ważna data, w szczególności, że Polska odgrywa bardzo istotną rolę. W szczególności na mapie kulturalnej, że szukać różnych powiązań z naszymi przyjaciółmi ze Wschodu. I udało się to zrobić. Startujemy już lada chwilę, czyli w piątek. Wielki koncert w Rzeszowie w ramach Wschodu Kultury. To jest jeden z pierwszych odsłon tegorocznego festiwalu, bo tak trzeba to powiedzieć, który zaczyna się w piątek, później mamy tydzień przerwy i jedziemy do Lublina. Ale co w Rzeszowie? Właśnie co w ten piątek? No w piątek to, co najlepsze w polskiej muzyce i pokazanie, że polscy artyści współpracują z naszymi przyjaciółmi ze wschodu, bo występują w duetach. To jest coś, co jest unikatowe. W zeszłym roku zostało docenione na jednym z konkursów w Sofii. Sama koncepcja właśnie tego festiwalu otrzymała jedną z głównych nagród, że możemy w duetach współpracować i takie różne formy artystyczne, które się pojawiają. To jest bardzo ważne, ponieważ artyści mają kilka dni czasami na to, żeby stworzyć taki unikatowy projekt i na jednej scenie ze sobą być, a tworzyć muzykę, którą dobrze znamy w odsłonach, ale tym razem w nowych odsłonach. Sam prowadzący jest, bym powiedział, nietuzinkowy, ponieważ jest to znana wokalistka bowska, która się pojawia, bardzo sympatyczna i ciepła osoba, która będzie rozgrzewała nie tylko publiczność Rzeszowa, ale mam nadzieję, że osoby, które chcą spędzić miło weekend, właśnie tam się znajdą. Dodam, że jak widzę repertuar, to program tych trzech dni, to koncerty są trochę wisienką na torcie, bo wszystko startuje o 9 rano. Tak, bo nie chcieliśmy zrobić z tego jednego z festiwali, taki, który jest festiwal stricte muzyczny. Chcieliśmy właśnie pokazać różne formy artystyczne, w szczególności te osoby, które związane są z Podkarpaciem i z Rzeszowem, żeby byli dobrymi ambasadorami tego projektu, żeby zapraszali, ale również pokazywali to, co dzieje się tuż obok, bo wystawa zdjęć Tadeusza Rolka, który przypomina zdjęcia z Lwowa, zdjęcia, które nigdy nie zostały zaprezentowane, więc to jest gratka nie tylko dla tych, którzy oglądają piękne fotografie, ale rzeczywiście twórczość tego wyjątkowego artysty. Spotkania autorskie i wykorzystujemy osoby, które mieszkają i pracują w Rzeszowie. To jest bardzo ważne, żeby pokazywać potencjał również tego regionu, żeby zapraszać mistrzów, ale również ukazywać to, co najlepsze jest w kulturze rzeszowskiej. I choćby zdjęcia, które prezentują świat, który przeminął, czyli życie rodzin Łemkowskich, które trochę zapowiadają coś, co będzie działo się wieczorem. A wieczorem w piątek właśnie koncert i nasze wielkie gwiazdy, jak OSTR, jak Grzegorz Chyżny, jak Natalia Kukulska, jak The Dumplings i wszyscy z naszymi przyjaciółmi ze wschodu. W szczególności, co mi się tak jawi, bo już nie mogę po prostu spać i czekam na ten koncert, to jest The Dumplings z Luną, którzy będą występowali na jednej scenie. Myślę, że to jest naprawdę wielka gratka nie tylko dla fanów muzyki. To jest też coś, co zostanie, bo to jest unikatowy projekt, który zostanie z nami, a nie przeminie jak kolejny koncert na trasie. I to, że tak młode pokolenie jak The Dumplings decyduje się na coś takiego, to jest wyjątkowe zdarzenie. I tak sobie myślę, że Europejski Stadion Kultury spowodował, że chyba nieaktualne już jest stwierdzenie, że wschodnia rubież Polski to jest kulturalna pustynia, bo tak kiedyś się mówiło, że tam się mało dzieje, że tam się niewiele dzieje, a teraz się dzieją rzeczy, które mogą nawet przyprawić o zazdrość inne regiony. No, rzeczywiście, duety to jest coś, co jest niepowtarzalne i nie ma innego regionu, w którym po prostu w takiej formule występują gwiazdy. Gwiazdy, które reprezentują różne nurty muzyczne, bo mamy i Natalię Kukulską i mamy OSTR-a, to jest coś, co jest zaskakujące, ale zaskakujące jest to, że pokazujemy, że można po prostu współpracować ze sobą, że można wspólnie cieszyć się, bawić i można tworzyć muzykę. Cieszę się, że Trójka jest naszym dobrym partnerem, ale ci, którzy nie chcą słuchać, mogą zobaczyć, a ci nie chcą zobaczyć, to niech po prostu przyjadą i to doświadczą, bo przede wszystkim uczestnictwo właśnie w tych wydarzeniach to jest coś, co buduje i stają się dobrymi ambasadorami właśnie tej kultury, która jest prezentowana w ten piątek w Rzeszowie, ale przez cały weekend. I to, co przed chwilą padło, że artyści mają często tylko kilka dni na to, żeby się wzajemnie poznać, dograć, to z mojego muzycznego punktu widzenia powoduje, że to są naprawdę zjawiska unikatowe, bo to jest rzecz, której sami artyści nie są w stanie przewidzieć, dopóki koncert się nie wydarzy. I tego typu sytuacje bardzo często artystycznie owocują najwspanialszymi efektami. No proszę zobaczyć, że jeśli mamy taki gotowy line-up i artysta, który koncertuje w różnych miastach czy w różnych krajach, jest przygotowany coś specjalnego na dany kraj czy na daną miejscowość, ale szkielet jest taki sam i wszędzie mniej więcej jest to ogrywane. Natomiast ci artyści prezentują coś, co jest tylko w tym miejscu można po prostu posłuchać i zobaczyć. To jest coś, co czasami nigdy się już nie, po prostu nie powtarzy. Bo oni się po i prostu... oni mają tego świadomość. Tak, rzeczywiście. I artyści podkreślają, że ta wyjątkowa chwila będzie w tym momencie, kiedy oni się po prostu znajdą na scenie. Kiedy schodzą ze sceny, to już po prostu jest ten czas, który przeminął. Rzeczywiście Heraklit wiecznie żywy, wszystko płynie i tak z tym koncertem. To jeszcze pytanie dla tych, którzy słuchają i trochę zazdroszczą, bo nie mogą, bo nie w tym roku, bo coś tam jeszcze. Czy część tych unikatowych wydarzeń, albo wszystkie są rejestrowane i może kiedyś będzie można je zobaczyć, usłyszeć? Wieczorem telewizja publiczna, program drugi, prezentuje część koncertu. My staramy się to rejestrować właśnie z naszym partnerem, z Trójką, bo radio jest czymś fantastycznym, które utrwala coś, co jest unikatowe i rzeczywiście te koncerty mają ten charakter. Natomiast, co by nie mówić, trzeba po prostu tam być i przyjechać, doświadczyć, a przede wszystkim wspólnie się bawić. Do tego zachęcam i wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszał człowiek, który jest siłą sprawczą wszystkiego, o czym opowiadaliśmy, Rafał Wiśniewski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Nocne wyprawy, neony wskazują mi drogę. Idąc spokojnie ulicami, toczy wojnę z myślami, sam na sam z samym sobą. Dzień rozmęty pod stopami nadaje wyobraźni kolor mowy. Tak godzinami, gdy księżyc patrzy w źrenicę, umysł pobudzań dźwiękami, tworząc origami zbite w życie. Klacka po klatce, wersach przebijam jak pisze niebo. Czarne jak granit, klimat gęsty jak kliker liczę. Kroki płytami, jakbym miał igły w podeszwach. Moje laboratorium w drodze po linii szczęścia. Dwie strony magii, przeciągam przeciwieństwa, jakbym między wymiarami odkrywał na nowo wszechświat. Idę naprzeciw przygodzie, w poszukiwaniu gwiazd, zanim horyzont przywitam je wschodem. Aura uśpionego miasta spowalnia każdy kilometr. Kocham w uczucie od lat, tak samo późne wieczory. Kiedy księżyc zanicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc zanicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Księżyc odbijam niczym w lustrze. Czas stoi w miejscu, jakbym trzymał go na łóżce. Spokój przenika przez skórę, dreszcze potęgują ucztę. Życie karmię obrazami, wycieczka po luce. Nocna podróż nieznany, nie zabierzesz mi marzeń, bo tylko w nich mogę być panem. Myśli tworzą kaskady, umysł przesiąka krajobrazem. Słowa prowadzą powoli przez kolejne skrzyżowanie. Spontanne barwne ony odbite od szyb, czy chcę karmić kolorami, zanim zabiję je świt. Po pięciach miasta chodnikami, krótkim przeznaczeniem bliski. Ważny cel to jest kapłady, zamieniam otoczeniem byt. Słyszę kolejne takty dźwięków tłuczonego szkła. Umysł mój pełen inspiracji, jasnych jak latarni blat. Sam na sam bitwa z myślami, nieskończony plan. Kocham ten sen, chodząc nocami, drogami uśpionych dnia. A kiedy księżyc zanicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc zanicie spragnione przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc. Laboratorium. Yeah. tak co noc, tak co noc, tak co noc. A kiedy księżyc zwenicie spragnionej przygody, szukam swojej recepty na życie. Tak co noc, tak co noc, tak co noc, laboratorium. OSTR tym razem w duecie z laboratorium na Festiwalu Wschód Kultury w Rzeszowie wystąpi z artystą, wokalistą, kompozytorem z Mołdawii, Wali Boganem. Teraz nagranie, które pojawiło się w Trójce tylko raz, a raczej dwa razy w jednym programie. To będzie kolejne nagranie z płyty, które jest hołdem dla Lecha Janerki, płyty Janerka na dwa basy. W magazynku czwartkowym wyjątkowo Wojciech Beglewski. Kiedy mówisz do mnie ja, no i ty, ja, no i ty, nic nie znaczy. Kiedy mówisz do mnie ja, no i ty, ja, no i ty, mów inaczej. Śmielej przeczytany na nowo. Mam w ręce suplement, czyli wolumen kolejny, ósmy serii Krzysztof Komeda w Polskim Radio. Są tutaj zebrane tak zwane nagrania ulotne z różnych okresów twórczości i kariery Krzysztofa Komedy, ale wszystkie z archiwum Polskiego Radia. Wybieramy utwór numer 2, nagrany w studiu Polskiego Radia w styczniu 1963 roku. Trio Krzysztofa Komedy, Fourth.